بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شنواندگان محترم، برادران مجاهد شما در استودیوی فجر الاسلام از مدت به اسلام، از مدت به این سو، به مقصد زنده نمودن عقیده اسلامی چند درس را در مسائل عقیدتی آماده کرده اند و در این برادران محترم سلسله درس های از شکننده های اسلام را در سامانه ارشاد کام تقدیم می دارند. از شما خواهش داریم تا این درس ها را با دقت گوش نموده، در صورت نفهمیدن کدام مسئله می توانید از طریق سامانه ارشاد کام با ما مراجعه نمایید. خواهشی دیگر از شما عزیزان این است که در پخش نمودن این درس ها در بین مردم سهمگذار باشید. حالا به درس امروزه ما قسم چهارم شکننده اول که به عنوان این درس ها در بین مردم سهمگذار باشید. احکام شرک اکبر می باشد گوش دهید. و آمده بچی به مسئله احکام شرک اکبر مذاره؟ حکم های شرک اکبر چیست؟ این است که اول مشرک با شرک اکبر همیشه در آتش و جنت بر او حرام می باشد. مثل بخاری و مسلم از اسامه بن زید رضی الله عنهما که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود لا یرث المسلم الكافر ولا یرث الكافر المسلم، میراث نمیبرد مسلمان از کافر و نه کافر از مسلمان. این مذهب و مسلک جمهور علما است که شخص مشرک و کافر از مسلمان میراث نمیبرد و این چنین مسلمان از کافر میراث نمیبرد، بلکه مال او در بیت المال میماند. سوم اینکه شخص مشرک و مرتد و کافر در مقبره در قبرستان مسلمانان گور کرده نمیشود، بلکه اونو در جایی که علیحده و در یک چقده کنده انداخته میشود و برای او احترام نیست و قبرستان مسلمان ها مکان احترام است و اون را در چی؟ در اینجا آورده قبر کرده نمیشود. خب در اخیر یک سخن دیگه این است که بیان خطرمند بودن شرک اکبر. در حدیث بخاری آمده برایت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمود سألت النبی صلی الله علیه وسلم، فرمود که من از پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود سوال کردم که ای ذنب اعظم، که کدام گناه بزرگتر است؟ فرمود که ان تجعل لله ندا وهو خلقك، اینکی تو به الله همتا و شریک قرار دهی و حالا که او ترا آفریده است. ببین که الله ترا آفریده است، ترا روزی و نگاه بین نکنند پا باسو چی غیر او را با او چی همتا قرار بدهی. و طوری که گذشت در حدیثی بخاری و مسلم بر روایت ابو هریره رضی الله عنه آمده است که پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود اجتنبوا السخزی هلاک کننده. قالوا ما هن یا رسول الله، گفتن که همون هفت چیز کلمه ها هستند. فرمود که الشرک بالله، اول چیز شریک قرار دادن به الله. خلاصه کلام کسی که شرک انجام میدهد همیشه در آتش و جنت بر او حرام، زیرا شرک عمل انسان را حبت آتش و جنت بر او حرام، زیرا شرک عمل انسان را حبته و برباد میکند. حتی ببین الله تعالی در سوره انعام در آیه 88 در قصه انبیا میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولو اشرکوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، اگر همین پیغمبرها هم به الله شریک میشد آنچه که آنها کردند. و ایش در سوره زمر آیه 60 میفرماید استعذ بالله ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الله فهمت كي ويقينا وحشيات بسيطه وبسيط كسانا كي بش السوء بدن وحشي شد لئن اشركت تشرك بيوري بقى الله ليحبطن عملك، هر اينا حبطت وبرباد نشوت عملته وتو هر اينا ويقينا الجمله خسارمندان و زیانکاران می باشه در آخرت. ببینید که علاوه بر فرمود که لاحبطن، در کلمه لاحبطن دو تأکید است، یک لام یک نون. لا يحبطن ولا تكونن من الخاسرين وخاسرين وهر آن این چین در این کلمه دو تأکید است دو تأکید است ولا تكونن من الخاسرين سپس دارد بلی فرماد که بل الله فعبد و کن من الشاکرین بلکه الله را پرستش کن و باش از جمله شکر گذارون بعد تقدیر ما گفتیم در اول بعد تقدیر ما گفتیم در اول که شرک اولا بر دو قسم است اکبر و اصغر و الان شرک اکبر با بیانی مثالهاش ذکر شد به توفیق الله